tarwan ya wa so yi ye furu yoro wan de fo awuru nu de fo awuru nu yesu an famwe de fo awuru nu maran famwe ala sira ye fa juru chulon so ye ko to ka maram de fo so ntara ye de en ma ba ma de ala ra ma ne da wa kala ma ba ma ala ra ma ne kala ama ti bi joro nu bo de fo ye ko ran ku ye osu sur de fo ye ko to ka ye ni mu de fo so ntara ye se mu de en nti ka bo ye ni mu de phone nam sakir wa kura bo ya sakir so ay kura fi maram allah akbar sakir wa bo ya da ya sakir so ay kura fi maram o kura bo ajabiele ese koba mina o kura bo ya so bo anyango ato ko ni awuma ka wo si awuma benyo ni ese no onyunu esi wo yie ma esi wo yie ma pour que enden mamara mbobo dembo be fera nyamien be furu ni ese ko nyaate tara sulama nam ye Ala ramani tawakala Ala ramani tawakala Ina sa andatana andakuna dia ya yana kuna abanda kelera ya dene amele Aya furuka sulama ya siraka ya dene amele Anda furuta gara sulama ya siraka ya dene amele Karamodora lamina Ya dadene amene Ina sanda tana lai moran lota kunadi aya afia nago anda kelo mo Ya dadene amene Che maram maram bay furun lebu Jio mamena furun biyesu amu maram yakuranya lebu kuru maram lebu ni ataraya Ya hapi se ya hani yao Barate biyesu atei ambere wo ban wo ite ya nwire biyesu atei bara apa amwo banwe pa ah biyesu atei bara apa amwo banwe pa bara atei biyesu apa amwo banwo sake yanago se mugita ma on le pa sa se le pa bo le pa si basima ni mara koba mi fa mi sel ba asie mbo ye ko bolu on son be ko tulu on biye ya asie nti kokore biye ti eti fufu asie n couleur ni ode nam anje mbo kore asie n couleur ni ye biye war fufu biye war kokoro won man suno mbo boru ko fiye ni ma ir couleur ni mbo kore se woroti biye su akokore aha bo ko fi asie bire so awura luon se lu le ba do ni an ka obo boru ko fi eti kokoro mo do kokore koba mo kore ene ko fi bo fon le yere nam ase mbo e ko wura ko fi ezun ye le ye nim so zo nti buru eti ko ni die nwura o se die kun yo ho won nyami di ho ye che ye nuku nu tara nam sara nwura ya le mbo din bi di yezu mbo nu e wo do ho e so profote o e so we ni ya mo so sanga woni le wo ho se yo ba wo da wo si de ka yo wo nu na se mi mo ni nti sakiri wa yesa ke ho jati woni kunu ti te wo si kunu yo fe be wo ku le te ka woni o ko ba e ko ko le ta ne ya ja ne ne ame de maram ni jora wa ya ja ne ne suna pa kura gbe hun ya se so e ti ke ni ti pa suna pa kura gbe hun ya se so e ti ke ni ti pa suni e ma pa akura e pa he se asuru ti ko ni ti ma pa gbo sai ni se ya mi pa nu ma na yeye eyeye oni de ten so ko ba porque ni ye ni musakir wa nu bori bo ni ikirikiri le bo ni be ma be hun sutara Allah akbar ya yifuru soka ya dadene amene na ya dadene ando tara gbiri tara tembo yeti baba kuro ten kura bu yedi alwa maram disu befa ale maranu wa fa tan ko abo i afie wa ba fa ale asi bisu wa ando bara yo disu ka tan ko nche wa fa e wan dia wuro ni tan so ni afie inna lillahi Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma jara bi ko wa mi kan fu. Mi na so ma bo irti na horanya mi yiki so. Asa an nom mi yesu an bo am kuru am yemu nya mi ya am yeda. Wa ma am yimu so ma am yema indiye. Ko ba. me me kake ne waya am kuro be or man sai ra nyam nam Bella Maragan ki ba fi ha suna kura bu nko agu la Maragan no wa fa ki ya fi ha ya la ni ni amela na ya la ni sharia fo amna bara kura bu ma un li o ma shutara o ma ba wa ipa inu wa yo sakere ya ya vite bere inyo sun so ma bo ni ji so ho so ma bo ni ji so ite ten di bebo awuro ni ebebo be nso ma ye beti bere akabo anya me nso ta ye sabe hia ke hu le se kamiko kuna ni kuro so ani so ma ni kuta nya gina bere o bere so e so ma bofu am kuro la hore oni wa ni ne ekunde ni ada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun be si helan kura kuro ka hu kasara asin gbe gbo ba fa ba so ni o he ji o so ye ba tuntu ba so ni o dasa so ma bo ube so ma bo ba ma wa e ba wo ikuzo sana wa yen ni ba ndedede ni o mu la siri ni o ma suno bo fare yo ini kuzo si wa le kuzo ini si la la la de ne amela la la de ne amela o ba fi de bere dede ya ho nyifa be ko du da bere ndo bi ku o ti ya faru wa ngbi ku wo le ko da da da da da wu ne ai da sa se ti da fi fu e to ka da fi e ba tinge ma mu be wa sala to en ka tembo yi da wa mi bara o so baba nde woro ni ma nana nde e bi jami tale ni ma yema nwuzi mi anu ma ba da fi maka zuko ni ka yema ka karamo che ara ha kilbe furu ko lo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Ate inere. Anda kuna dia ya. Abanda kelera. Barabo wa uro. Bere bo jule mochue. Se wa uzu metini. Fiya tana etinu. Barabo irida nga uro anu irida etinu befelese. E se kefo tu obo yi fashi wa yinu tiso. Karamoche. Fiya ye fiya. Ganda dine amina. Alka musoro lodwai watara le abumi ka anzo furu e kai kusane le era muso befe akotera nam nam e era muso befe imako akositera ele tugu ko sita le tugura wole ko so amen jate ama so zoni tige ama burson amegbadi amegwo ama kunda ama kunkuo ama ngoso ati jate ki dokora kongwe bi oba ko da wa faya o ko ngido ko e ko okona na befere se ni talents do ho ezeka kakuru amu dasu aro so ake okonyi nya ho che wanyinya ezeka ni alwa wa ma fi ho onyanyi nya ngime unde inyanyi nya ngibe se fanga ni modo ni kongwe lesson ho ya na ko na ya ja ni ne amele ya na ko na ya ja ni ne amele me kan jo so mbuye nara mi na ye dangwe mu asibere sagwa sari afo mu na se ye ko da ye da ho barada ye si ni ye na mbe landa ja be sir sa ti yo barata ye tem ti yo ma be irso ni banya se kam ma ba tutoro hu na ti apa be kuro ke ba dande ho ye wa ha do si ndo ko ko do si ndo se o do si do barata ka ye ke so ye kwe on photo ho ba ka ye ha da be nso bere ekunye bu okunye Ongura osawo. Won ma no fata kaye da benzo anga bara ni okunye woro. So sare ire karo. Kaye de amkuro ma ye ne wo ma de bi ndo se kunye bi ni ra kunye. Amunye tayi o ye nyita ye o. E kunye do anwa kunye. Ye ngme ngme mu no da osi ndo. Zuo ma be no da osi ndo. Tare ni o so ba ko tire ma o so ma nge nwa. Ya ja de ne amene. Ya ja de ne amene. Oh my. Mbem ba hain. A hai. Eh, sari ati ri ko lo. Afere. Armai. Dabu dabu. Dabu dabu ar kai. Jati. So ndi ti adenta. Ode ni. Allahu akbar. Watara. Aha. So ndi ti adenta fi. Ah, bada bada. Ngo so ni akye mako katara ke na belala le. Akata Allah ka baraga do adena so ndi ti ata. Ni dondo ni amuso kana nyonzoro. Alura mo bi ko lo ba ar biera. Yo we mam ya sansan fa be. Allahu akbar. Sal hali akon bi o bere be fun ayi be fun mi tarama. Ye de mam kokon kai bi. Bi be fun e tarai ri be fa ye de nkura ho. Allahu akbar. Allahu akbar. Ani ken. Ya ya de ne amele. Na ya ya de ne amele. Ye fari ye fari ni nti abuwa mba ni awa mba ni awa mba ni awa ye tara ni ha tira wa ma ma ha ye tira wa o kunu su dia ye o ba anya me yinu awu si o ye pa o ma mbo mu am ya ma so pa ye am ka ki o am ma ye pa sa am ka ki ye pa ye pa anya me ma ye pa sa da kala o le an si wa balaga rasul ka di wa nanu ala za adana allahu ala ala mena kan Kodo buha dani ati mi yiri dem sigi ba ya ati ga kodo buha dani ati mba de ru halbi ali gina la de ama ar ka lo na hanu ala ju na safari da sakar ka na terwa jara ya ti suwa ni to bi nyon kura bo yen bayir sarati mi di ye kire ba di jar ko so aju o ma kan bo yan mi yiri lati ga bo ya ba fa yi e joro ni ni ya so ba kan ba yan mi hi na wa yon amen duwa kura bo ye ni wan fa man yan mi di e kura ma ya si ka yo diri fa yi aju so mo si ka so hal mi yan mi tu an ye kar ma ya fa na kuro kuro ni ye ura duwa man yan ma hal bi duwa ye ja be amen ando ma ni ura duwa man yan mi ye ja be ando ni bar ba fi ni ura duwa man ba yan mi mo ye ja be amen ye ma ni bo bo di yan mi mo jo amen duwa ko ro ko mo ye ba ura so ni yan ka na ye la na le ya ka kara ni ya yi masara ka yi so an jati on man yak joron suma o bere so ti duwa bo fata ka be ka nam allah akbar ye bo de ndi bo ye so kan ki ram so an o ye duwa o ni hali ngere mo bi so ya ka yi tu so ora ti be ti woro bu ka kara mo be ti yo so ko so an and the mind guru bo ya junu se ma nya me se rwa fu ti bere ma bere an ma ye kan de atopa ki na ye kirere nam ye na zan fo ni ya nya ira yire kon ya nya ma ya yire kono ba yanyama ya ire karansa ndere so dam ene kungwani ya yesa esi ngara mu biye ko amen tura la madira ama meduo mi ina kesi sa tambo kara biele ala ja bi ambe ma allahumma birahman dika alwasi ate amana birahman dika alwasi ate amana alaliman lika amile wale kita bidawa bana tawafana wale kita bidawa bana allahumma inaka daraman bari amuna bari amuna daraman bari amuna Kasadina babaka ya rahman bari amuna Kasadina babaka ya rahman bari amuna ka alwasi ate omana alwasi ate omana ka mele wale kita bidawa banao wale kita bidawa bana rahman bari amuna Andaramanu fare amuna ka ya ramanu fare amuna baba ka ya ramanu damuna anga dumi fota nam mbole fara kuna sin liati mitamarata tebe woliati ka antra korogo beteni nyomasi ame baba la saga ambora 11h30 wala ambora korogo nam katra tretan filara anti tara jati anga soro kana tanga tribina la saga tiritan filanti tara nam anga sura kana tara tribina nere kodu war li mami siama te bay ta sakan anga duga ofu lale fo mi anga duga ofu ayina do mobiru ame kar nyana nam che do gani duga ose wa ya ka duga fere fere ame tara duga ya tara la sofi la buru ne ka wuli tiga kan na ya hurbani awu ka ban hurbani awu ma be kan jor bende ma kodjo on manu niam kan kiro mina atie no da da besa da da ma de Atiye ye o dada won man o sai da fawura ni se wa do ni wa do man ese yele yere alai munir ni andokara se yere dada won yo kana hore kiran bi ko te yere dada mamu am nan ni sin bi yele yere owa kodiho se nya fiter sulama ya bamara ya ni gbasi ka sulama le won gbe na papo le won hali ese sunan siwan si mo sun ka papo asin do abo wa abo matika ale wasi ate amana ale wasi ate amana minu manu waye waye ka bo ha baba nya se ka papo ile obu suna bobo din sunu kan ni a ka ba nya urusula ma ya ni yibosho yibosho ba nwo bosho nu ba nka motis na sulama kwa le ya yesu la ma ya ni so ba ko ya kiye nam wo ko ya kiye zu jimanu ya mam di manu uyo ko ba ya mam maram ya mam yesu am Mseka am yadien yesuro yandofom yadien yesuro da purke ba hatra jomereni zonu anu ava homa dede kwekwe ndenwuji bere ofito ofotu wasan kwekwa soko wala limane lika mele wale kitabe tawafana tawafana o wale kitabe anuma anuma anuma anuma ba baba amor le batana baba kuru fami yaso nam ba sai mu yan ko azuma na mu wa otuma ka dede joro je baba kuru kuturu kun sai kun le fasigi barakun do nya allah akbar fasigi barakun tembo yele tana baba kuru barakun barakun chen ma baba kuru bo labia kuba ende fasigi barai wa yan pok pok pok pok ende sai bijan fo mbesi ka be vote sai ando de fite na bijan leto kodi ho ka be uban ka bo be imojan bo be unji so akwa bi jantin yo sokoso nyame adu amle to bi bo fam kodo mam kra ho sege sege sege sege be kota be do ho be sokota be do ho ye mam so ye pa be ko ye pa do ye ya ma kukuba na amle ba ki be baba kuro wala ba amle ba ki be kuna nukuro wala fara kuro e ko yi suna na bi gina na ba wure ja na ma no anya ba sika furu bari o si ni oni na am te furu bari tara mam Kasadina babaka ya ramanu bare amuna Kasadina babaka o ya ramanu Amuni nyame le koka o Amuni nyame le koka Yejuo ngwa afiesu wonji akabe ko zuonu juo oda kuku ya haju abija aligina nu jati irina ti gudron so ho a sinkere zuo mu ya yirino zuo jor wa mu ya yirino ba de afo buru ni afo buru nu aba hayi aligina so nu ngere mu boro so nu kwa ko aba fa ya ma biesu abia biesu so nu de nu ma kuno ni kuro wa onu ma fara kuro onu ma lande kuro na mu odi ya yiri wonu ba ala ma ina ka dara ma nu kare amuna Adaramanu bare amuna nam anya sika ba non inon jama mashallah woro ni eso ni sie so so woro kuru ko wan ja sei abijan fo anku anya bara ye Suna bo nzi ayun fe ko nanda ka ya ramanu bare amuna baba ka o ya ramanu bare amuna sa sana borofo nyi sida sa fo asan borofo nyi sida bele e kabara buru e to ka sida fo ko wonu e kabara buru sida fo ko wonu se me ma sida fo ko kutu fitere abidjan ira wuru fara kurowa se bara temblam la se sa pour ka fo buru ni wa kuma baraka Afo nu yo kun bi esuwa. Afo nyo we bangi, afo zani afa ye yara anyawu. Onye tiro ya yire ni ma so wo kun wa akorwa ni man. Bara ida fo buru ni wo wa. Ini afo buru ni kun bi esuwa kura bon ni le da si dan bi le tirai. Ye ba haita ba ni abi jan kara mo ke yire ya so wo da gwa so ho. O ku ku ba pe ku woro ti pe pe won do sa pa pe ku ba fa ba asma woro. E ti wo ko fi ebi esu bo bi yo ba ku ku si da fa to e wo do wo fi esu. E ti esu. Se o ti wo beren. Kazali na baba ka yaramanu bare amuna baba ka o yaramanu bare so ma bo fon ye ni ayi joro nu o afo nyo fite se sida wo bere wani afo nyo bo bu ka afo bi aso barajar wa di so ba yiye ye ni ma so ma bo iri joro nu bara le ba un na bo en su kira ba na bere bo duru ya le yiye bara abura nu bi esu akon la sagan se bi esu ba fite be fun an ka sire mu fun abe won eh ko ba suru ya la suna kura be ba un ko bo so ma nyi mo ti apepe ha Kuba ala ko bara sa kekere won gbogbo so ma bara sa ti kekere o se kan le bi o se koro le bi o mo le bi suna kura boro ko sere wa nyima o kan kire o ka dimi kiki furu ma o ho ala akbar o to ma ga ile se ka kwa ku na furu ninge suna pa kura boro le to nyima se woro te suna pa won da se ka mi kuro wa baran se ka mi ko ma wa o se ka ju wa yo ma nga kuba wo jina nu fa ma wa wa yo fa ma wa nam so ma boyi ya nu ma iri joro nu ya nu ma iri joro furu di bobo de ye nya wa ba kekira ala akbar Baba ka yaraman bare amna baba ka o yaraman wala en ko maka ira jona anya fa allah ma to nyuma diga allah we o mana ya ndor biri bira matika ni hina ye ale wasi ate o mana ya ndor logi bira matika ni hina ye ale wasi ate o mana ya ntunu ta hina kono no ale wasi ate o mana sanye ko bana ya sanye di ama ale wasi ate o mana ya hina na ya hina la ya yara ale wasi ate o mana ya hina na ya hina sulamar biara ale wasi ate o mana ala na na ka ama ale wasi ate o mana ka hina na ka na mso do ali ginara ale wasi ate o mana ka hina na ka mba de do ali ginara ale wasi ate o mana ala imoro ala hina ana ale wasi ate o mana mada lai musa ala hina ana ale wasi ate dua ulo mo Duaulum tani metere fon ka tefe akute nyana ma yese ka Allahumma tokoni ma tika Allah we o mana anyi dar yan lor logi be ramatika yan logi ni hina ye ale wasi ante o mana sulamara la hina ana ale wasi ante o mana kafana yaku ku ka bwanga wasi ante o mana la majim watawafana la yin dar yan lor sa ala liman Ya salimani aleka aleka mele Dumani ami dafani be Wale kitabi tawafana Allah anto Qur'ana ku Amin Wale kitabi tawafana Allah anto Qur'ana ku Wale kitabi tawafana Allah anto Qur'ana ka fo anyata ka ke kana ya Wale kitabi tawafana Nyame nam yirise anuma wase ende wase hima ina am tanasi o ehima am le ba fiance nam wo boy ko tanasi ende wase fi wan yuma te ye na mi gina ehima se ke ba to eto mate ende so ehima so wa alaikum salam ala hakku nam ya la mali wala fuwa jabe la mali wala fuwa ala duwa jabe wali kitabi tawafana ala anto qur'ana ko wale kita beta wapana. Nyamema ya hakura na nisi. Amen. Nyamema ya uli mani yansho. Amen. Ama shakaba la limani le kambele. Ne kansa watete nanwa kan ye yinyeka. Suna kura bwa nyalimani ya. So limani ya na ye madafa. Eko jangana manu ya haligina. Allah akbar. Esi jangana manu. Aya fo dama dama da ya haligina nu. Allah akbar. Se obo die limani ya ye dafa. Wor lete ga ko haligina nu. Akbar. O menda bo ye onu suna kura bwa ye man yun lagbe pa anzi anyare ndinga maligina nu. Oba urte mendi ko ni asuna mu gere nyami hina ndi asosera nam sabo suna mu yo be kajanga na manun indi be yo otuma ka limani li kamili mboye soka njoro ya ni manjo sadi bo suna mu yo be kajanga na manun asuna suna sulambire kura bo rasika sulama lewo nam ay limania akakal masu sada jati seto so amu esoto asie etoto sire fa ko manike bi etoto boy ko manike bi etoko kun kun akoma manike bi se zio sa ye kekiram le nika bi ba am soy ewu janama ne fite makura kamele wale geda be dawa bana hadi mudin wale geda be dawa bana cha fara kuro ba sire ka yere fere nyame kuro sabo ato yeso an bena sa be die sire sa so no o man kwene bamara mbo be so asie ni akwe de bere ya fa sire ni ama be se suna ya ayo fa man bam suna ya ankura kafiri ko ba aniki patriam profi ha wale geda bi dawa bana wale geda bi dawa bana nam masha Allah to filifiki he filifiki he masara nyo wa bi sa so an nam e masara kon fo ni ma yiri yi bere lewa konti wa jete ya kan bi yiri no ho aja iri de joro foni nam so suno mboko wuni to kembo wa wuni bisa iri joro no yebe yinyi kire wa wonu na aja joro ni ni kembi awa makuru na nbo ikikiri tar na aja owa sa kura bo nyame kan kura na so kan ofanga na makira yo baka wa so nya kan yi hali si nyame mbo ye no tikikiri so aka nyame kan kura na akimunso alata anfer nyame ye fere sene kira ye obapa man yo baka kire hadisi no kuba kada kurana ni ajojo manuko ni mo mse ka karkar fo mbi mse ka na wa mo kurana no yoma ye ma bi so ka serfa na jinan nan bo ye jinan kurana so rombo kan kan kire mam nia owa eh ka jar jinan nyon bo ye jinan suranan koron ka bo kan kan mam nia ata ya tu line bo ye kan suranan koron ti abo ya jor be kan owa esi ni ga kurana no kira yo kan ni mi kire ya kuso ajafo niri nyame kiri wa ke ya ye so suno nu gugbo edu ganti pirin suno nu yo di aja isi dibie ini dibie iyi dibie iwa bi so adibie iwa bara dibie jama jama dan lene ini jama dan jama so nu kunun tawalala o kesema alaka tara tawalala o kesema ni sifuti irbe dio tawalala o kesema sumunu tiri bendio tawalala o kesema rubon tiri bendio tawalala o kesema sulusu tiri bendio tawalala o kesema sulusani tiri bendio tawalala o kesema yani na loko ya tara tawalala o kesema koya tadahulu la tawalala o kesema katawafuku la tawalala o kesema katamasulu la tawalala o kesema katabayunu la tawalala o kesema kahabada bazala tawalala o kesema okoso mbadeka kole nyininga tawalala o kesema komiti se ka jateka fomo yeler kele nkono no tawalala o kesema suna mboba wuli nam ininge mbo yakini ye yekwene karama obosi ninge yabisa kama otisi na wu suna mboba haisi bai bai bai ngom yebe di ajani baba aha se wobe la hore ne ando wabe land out embi obebe na be fere suna famia ngo wuru wala ba wuru bi na be ko cha aja eko tuka basia ya na lande kuro ya ofa otisi na wodo enwe otisi na ofa ndo arasi ki ala kono Koba ara si ki ala ko Dadi dawala o kesema kesema o are la la la kesema So woni wanu wu to call e ba Nam adi woni wanu fie ni ndo wala bi adi yesu ani ndo se sere fana juru se tire nyame nzu ko fere nyame da ma woni nzu akun so no woro fere nyame nu nyame adi ile Koba woni wanu wi wanu obara adi woni wanu wanu so usu ani ndo na mi koro yo wuru mi ni ma yo wuru fra be di aja koro koro no ho ni ma bi a wu ni bi a fa ni ma bi a wu ni ma ni ma mu gwa bere kuba bere ni ni ma aja anu aha ina lazina bere ga ma mi ru ya kuluna mi re do mu ni ka amwala li ata ma ya ti ma der na foro ra julima to nyon do mu na nya do mu fi ina ma ya gulu ina ma be domnu kera na abe ta le domna be bodone ma abe jana na ma le domna be bodone ma ka ka ar kono ma ra rupa be bodone ma o sa yesi launa saira aha aya di fo mnyame kire kire ni ho o kura ba information nu ki ama etua saria fo mna bo suna le bawu ya tu gbaje na ye kire kana ko nyame be suna mu le bawu ya tu gbaje na ye kire ala ma mna na ye wuri suya ni etuka kania yo soyo na kania mbo soyo tagewonu ye obere